أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام واجه الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله نكوصيني في أن يوصي نفسي أنكم كالله سبحانه وتعالى لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكثير من النعم حقيقة الله تبارك وتعالى أن تكرم ونعم نيجي كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نمكز حساب نعم ذاك الله سبحانه وتعالى هموزم كيذبيت حساب ياك ميونغوني ويالي أمبايو أن تكرم الله تبارك وتعالى أننا دخلنا في شهر المحرم لبما سيسي تمنجي كتك موزي ومحرم يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا سيمن تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ألف تكوكليا حديثه صحابا تكوك أبي هريرة رضي الله عنه قومتوم صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صوم اليبورة بعد صوم رمضان ni watu kufunga katika mwezi wa Muharram mwezi huu ambao tuko nao leo ni siku ya saba katika mwezi huu watu kukithirisha ibada ya saumu katika mwezi huu ni jambo analipenda Allah tabaraka wa taala wa inna afdal as-salati ba'da al-makruba salatun min al-layl na katika sala baada ya sala za fardhi ambazo Allah tabaraka wa taala anazipenda na ni bora kwake baada ya kutekeleza sala za fardhi ni sala zinazoswaliwa katika wakati wa usiku wal hadith sahihun kama rawahu al-Imam Abu Daud katika mwezi huu wa Muharram ni mwezi ambao una mengi katika matukio ambayo katika miaka hii na katika jamii zetu za baadhi ya watu wanaadhimisha na kutukuza kwa namna mbalimbali, kama rawa al-Imam al-Bukhari min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, kama alipopokea al-Imam al-Bukhari katika hadithi ya Abi Musa radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Qais al-Ansari, Abdullah ibn Qais at-Tamimi, anasema Abu Musa radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا فصوموه أنتم سيكو يا عاشوراء ما يهودي وليفانيك ونسيكو يستقون نسيكو يشريه basi nini Waislamu fungeni, sio msherehekee. Kwa hiyo siku ya Ashura ambayo ni siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, watu watakikana wafunge katika siku hiyo. Na alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallama akiifunga siku hiyo, bali akiwaamrisha masahaba zake wafunge kabla ya kufaradhishwa Ramadhani. Na Mtume alayhi salatu wassalam alipoingia Madina akakuta Mayahudi katika siku ambazo wanasherehekea na kufurahi na kufunga ni siku ya Ashura, akawaambia mimi ni bora kwenu nini kuliko kwa Musa alayhi salam kuliko nini. Kwa maelekezo tuliyokuwa nayo sisi katika siku ya Ashura ni siku ya kufunga, na ni siku ambayo iko na fadhila kubwa. Na Mayahudi walipoulizwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakasema kwamba ni siku ambayo Allah alimuokoa Musa alayhi salam, kama alivyoeleza Allah tabaraka wa taala habari ya kumwangamiza Farauni na kumuokoa Musa katika surati Yunus. يقول سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر تلوغوش بني إسرائيل كتك بهاري وكت فرعون يمكسليه كموهو موسى وفوسواك نموسى وفوسواك وككمبيكم كمبية فرعون نوكيفكي بهاري ناكاها وننمنا نا الله كمبا ميلكيز موسى يكويفكي كمبوياك كتك بهاري. Allah anasema wajawazna bibani Israila albahara faatbahum firaunu wa junuduhu baghyan wa adwa, tuliwavusha bani Israila katika bahari wakati Firauni anawakimbiza, akawafuata Firauni katika bahari hiyo, si kwa lingine ni kwa sababu ya uadui na ujeuri, ambaye anaweza akawamaliza na ana uwezo juu ya hilo. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wakati Firauni amemfuata Musa na wafuasi wake katika bahari, na watu wa Musa wakavushwa katika bahari hiyo, hatta idha adrakahu al-gharqu, mpaka ilipomdiriki Firauni kuzama katika bahari hiyo, qala annahu la ilaha, qala amantu, akasema Firauni nimeamini, أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل, يقوان بهكون مولا نستحقك وبديوة استقوى يولي أمباي ونموامين بني إسرائيل وأنا من المسلمين نميمني كتك وإسلام ونكيم. أم يتمك هامنين فرعون عليه اللعنة المعبود بعد يقوى anapata adhabu katika bahari na roho yake ikitolewa katika mazingira magumu, akamwamini Allah tabaraka wa taala, na wala imani yake haikumnufaisha chochote. Anasema Allah tabaraka wa taala akamwambia al-ana waqad asaita qabl, hivi sasa ndo wakubali Leo ndo unaamini sasa, na hapo nyuma ulikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kufanya maasia, wa kunta min al-mufsidin, na ulikuwa ni katika watu wanafanya fisadi katika ardhi. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, leo tutakuokoa mwili wako baada ya kukuua, ili uwe ni ishara kwa watu jeuri kama wewe ambao walijiita kwamba wao ni miungu na wao wana uwezo na wao wana mamlaka, na wakatakabari katika ardhi ya Allah tabaraka wa taala. Litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun, ili uweze kuwa ni mfano kwa wale watakaokuja baada yako. Na Allah anasema hakika watu wengi katika aya za Allah tabaraka wa taala wameghafilika, watu wengi hawawaidhiki na yale yanayowakuta katika alama ambazo Allah tabaraka wa taala anawaonyesha katika uwezo wake na ufalme wake na namna anavyoweza kufanya atakavyo katika maisha ya viumbe. Kwa hivyo tukaupata mwezi huu wa Muharram katika matukio ambayo ni sababu ya kufunga, katika siku ya Ashura ni kitendo cha Musa alayhi salam na wafuasi wake baada ya kusalimika kwa Farauni na akaangamizwa Farauni, walifunga kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Na sisi tukaambiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tuifunge siku hii, na wala sio siku ya kufanya sherehe, bali ni siku ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala kwa ibada ya saum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتكيالي أمايو التي ولازم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي كما لفقكيا الإمام الترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه كتك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وبنتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسيما إني أحتسب على الله تعالى إني أحتسب على الله ممن نترجيك الله تبارك وتعالى أن يكفر سنة التي قبله صيام يوم عاشوراء funga ya siku ya Ashura ambayo ni siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Mtu akifunga siku hiyo ya mwezi wa tarehe kumi mwezi wa Muharram, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siyamu yaumi Ashura, funga ya siku ya Ashura, inni ahtasibu ala Allah ta'ala an yukaffira sanata allati qabla, mimi natarajia kwa Allah tabaraka wa ta'ala funga hiyo iwe yamfutia mtu madhambi ya mwaka mzima kabla yake, yani mwaka uliopita. Kwa hivyo mtu atakapofunga siku hiyo ya Ashura ambayo ni tarehe kumi ya mwezi wa Muharram, mwezi huu tulionao, siku ya kumi, basi Allah tabaraka wa taala atamfutia madhambi ya mwaka uliopita. Na ama saumu ya Arafa yenyewe, mtu afutiwa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Utaona maisha ya Waislamu yamefunikwa na kheri. Waislamu wanapoingia mwaka mpya wa Kiislamu, wakianza kuumaliza mwaka, katika mwezi wa kumi na mbili kuna masiku ya kufunga, masiku ambayo ni bora zaidi katika ibada, masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Halafu katika hayo masiku kumi kuna siku ya Arafa. Huu ni mwezi wa mwisho wa Waislamu, wanaofunga mwezi huo wa Dhulhijja katika hayo masiku na hata katika siku ya Arafa. Lakini wakiumaliza mwaka pia wanaupokea mwaka kwa ibada ya kufunga, na Mtume akawapendekezea waja wake, wafuasi wake, wafunge katika mwezi wa Muharram sana, kwa sababu saumu yake ni saumu ya fadhila kubwa. Na katika siku ambazo za Muharram yenye fadhila kubwa zaidi ni siku ya Ashura, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mwaka wake wa mwisho wa uhai wake, akiwa katika hali yake ya mwisho wa uhai, aliwaambia masahaba zake, kama nitabakia mwaka ujao, basi nitafunga tarehe 9 na tarehe 10. Kwa maana ya kwamba kukhalifiana na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wao wafunga siku moja katika jumla ya sherehe zao, pamoja na kuvaa vizuri na kula vyakula vizuri na kufurahi na kucheza, pia walikuwa wanafunga. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akapenda kujitofautisha nao kwa kufunga siku moja kabla yake. Kwa hivyo Mtume alitamani atafunga tiswa na Ashura, hivyo mtu ajitahidi kufunga siku mbili badala ya siku moja. Na tufahamu ya kwamba mwezi huu wa Muharram ni mwezi ambao una fadhila za kufunga, si kama mwezi wa Ramadhani kwamba watu watafunga mwezi mzima, la, bali wafunge katika masiku mengi. Wajitahidi kufunga sana swaumu za sunna katika mwezi huu wa Muharram, kama alivyosema Mtume, afdalu siyam ba'da Ramadhan shahrullahi al-Muharram, bora ya funga baada ya Ramadhani ni watu kufunga katika mwezi wa Allah ambao ni mwezi wa Muharram. Na mwezi huu wa Muharram ni katika ile miezi mitukufu, inna iddat ashhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah minha arba'atu shuhur, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu, na mmoja katika hii miezi minne mitukufu ni mwezi wa Muharram ambao ni huu mwezi tuko nao. Bali katika mwezi huu kuna munkarati na shirkiyati ambazo watu wanazifanya. Ahlul bid'a masufi wao wana sherehe ya siku ya Ashura peke yake, lakini mashia wanaanza kusherehekea kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 10 wakiomboleza msiba wa Husain ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Na hii ni katika shirkiyati kubwa ambazo wanazifanya mashia katika haya masiku ya Muharram. Na masufi wao huwa wanafanya maulidi, wanafanya sherehe ya kupika vyakula pamoja na kufunga kama walivyokuwa wakifanya Mayahudi. Na hivyo tumekatazwa sisi Waislamu, bali tumehusiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tufunge peke yake, na wala hakuna sherehe yoyote ya kufanya katika mwanzo wa mwaka tarehe moja ya mwezi wa Muharram, wala katika tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, bali watu waupokee mwaka kwa kukithirisha kufanya ibada ya saum, na watu kama ambavyo waliumaliza mwaka kwa kukithirisha kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kufunga na kusali ibada ya Eid al-Adha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arna al-haqqa haqqan tukuna ittiba'a wa arna باطلا باطلا وحكما اجتنابا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.